و اما خب ما چیکار کنیم که دچار این آسیب ها نشیم؟ درباره توان استنباط یه مقدار صحبت کنیم با هم. هدف از درس خارج این بود که من به قدرت استنباط برسم. خب آیا این روند من رو به این قدرت میرسونه؟ قدرت استنباط یعنی چی؟ یعنی با مراجعه به منابع اصلی دین، یعنی من بتونم با مراجعه به منابع اصلی دین حرف دین رو استخراج کنم. آقا مثلا نظر اسلام راجع به مثلا عید نوروز چی؟ نظر اسلام راجع به نماز تراویح چی؟ نظر اسلام راجع به بانکداری مثلا چی؟ راجع به دیدنه چی؟ من بتونم بگم آقا اجازه یه ماه به من فرصت بدید، یک ماه دو ماه به من فرصت بدید، در این یک ماه دو ماه من بتونم با مراجعه به منابع اصلی دین جواب دین رو، جواب خدا رو پیدا کنم و را به این میگن استنباط. دستگی داره که موضوع چقدر گسترده باشه یا موضوع ریزی باشه. ما در انشالله اگه خدا بخواد جلسه استمرار داشته باشه، ما در روش شناسی درس خارج فقه مثال یه نمونه رو اونجا با هم کار میکنم. خب بایسته های درس خارج، نکته اول، چند تا نکته رو من عرض میکنم در این رابطه. نکته اول این است که درس خارج ما باید دقیقا منطبق با هدف باشه، یعنی درس خارج به گونه چینش داشته باشه که ما رو به اون هدف استنباط برسونه. یعنی چی؟ یعنی به من یاد بده، دقت بفرمایید، به من یاد بده که چجوری به منابع اصلی مراجعه کنم، به من یاد بده که منابع اصلی چیه، آشنا بشم با اونها. روش این که آیات رو خوب برداشت بکنم، درست برداشت بکنم، روایات رو بشناسم، به دانش رجال مسلط باشم، کتاب‌های حدیثی رو بشناسم، راه‌های اعتبار سنجی احادیث رو بشناسم. 80% این محور اصلی گفتگوی ما راجع به روایات خواهد بود. اساساً روایات، رجوع بهش و استفاده از روایات بخش اساسی اجتهاد و استنباط. خب خیلی از این چیزهایی که اینجا لازم هست در درس خارج کنونی به ما یاد داده نمیشه، یعنی مستقیم به ما یاد داده نمیشه، یعنی طلبه باید خودش یاد بگیره. مثلا چی؟ مثلا من از یک طلبه که پایه 10 خارج بود من پرسیدم، گفتم تا به حال لای کتاب نجاش، فهرست نجاشی رو باز کردی؟ چون گفتی نه. پرسیدم ازش تا به حال کتاب کافی رو باز کردی؟ گفتی که دو بار میخواستم منبر برم باز کردم. این رو نمیگم، برای کار حوزوی و پژوهشی آیا مراجعه به کافی کرده؟ گفتم. یعنی درس خارجی که اون رو وادار نکرده که اساسا به فهرست نجاشی مراجعه کنه، در حالی که نقش اصلی در بحث اعتبار سنجی رو این کتاب ها ایفا میکنن. تازه بماند که خیلی ها اصلا تفاوت بین فهرست و رجال براشون روشن نیست، دو تا روی کرده هست. خیلی از ما ها میگیم رجال نجاشی در حالی که فهرست نجاشی هست. اساساً علم رجال، دانش رجال، دانش متأخره در قرن ششم توسط سید احمد بن طاووس و شاگردهای ایشون از احمد الگیرنام از اهل تسنن برگرفته شد اون چارچوب‌های دانش اصول، دانش رجال و وارد شیعه شد. اساساً قبل از اون، قبل از این دوره، دوره هله، اعتبار سنجی توسط دانش فهرست صورت میگیره. در درس خارج کنونی ما روش مراجعه به کتب فهرستی، درک درست از کتب فهرستی رضامن گفته نمیشه، تفسیر نمیشه. کتاب شناسی کتب حدیثی، شما تفاوت بین کتاب کافی و کتاب تحسین رو در چی میبینید؟ تفاوت بین کتاب تحسین و من لایحه روح الفقیه در چیست؟ روش اینها با هم چه فرقی داشته؟ در درس خارج اینها گفته نمیشه، در درس خارج نتیجه پژوهشی استاد صرفا گفته میشه با عقبه ذهنی خودش. در درس خارج به ما گفته نمیشه که آقا شما برای فردا کتاب کافی رو تورق کن، مقدمه‌شو بخون، فردا بیا 10 دقیقه راجع به کتاب کافی اینجا صحبت کن که ببینیم کجای خارجی داره. در درس خارج ما طلبه به این واداشته نمیشه که بده مقدمه های این کتاب های حدیثی رو بخونه، چون بدون مطالعه مقدمه های این کتاب ها اساسا شناخت درستی از اون کتاب کنیم. ما فکر نکنیم همه اینها یک جور بودن با یک روش. ما استاد درس خارج داریم که جستجو میکنه، احیانا با کامپیوتر هم شاید جستجو میکنه، همین که روایتی در کتاب تهذیب الاحکام پیدا کرد اون رو میاره بررسی میکنه استفاده. طراحی که کتاب تهذیب الاحکام دو قسمه، یکی روایات موافق، یکی روایات مخالف. روایات مخالف مورد طرد اصحاب بوده، در منابع غیر معتبر بوده. شیخ طوسی اساسا کتاب تهذیب الاحکام رو با یه انگیزه کلامی در برابر اهل سنت نوشت. اساسا کتاب تهذیب الاحکام که یکی از مهمترین کتاب‌های حدیثی ما هست به خاطر پاسخ دادن به این شبهه و ابهام بوده که آقا تعارض‌های حرف‌های پیشوایان شیعه انقدر زیاد هست که این نشون میده که یک مذهب غیر منطقی هست مذهب شیعه امامیه. اساسا شیخ طوسی یک شخصیت کلامی است، روکرد کلامی در تدوین یک کتاب فقهی فرق میکنه با اینکه طرف بشینه در قوم فضای محض شیعه شروع کنه به نوشتن یک کتاب فقهی. شیخ طوسی انگیزش چیز دیگری بوده. روایاتی که در تحصیب آورده دو گونه است، اونجایی که میگه و اما ما رواه و فلان فشاز دون فناز دون و محمول علا فلان، اونها وزانشون با روایاتی که ابتدا میاره یکی نیست. اینها رو من میخوام مثال بزنم که اینها رو در درس خارج به ما گفته نمیشه با صرف هزینه های بسیار، معمولا خودمون باید بهش برسیم، تصریح به اینها نمیشه. در حالی که ما میتونستیم در ابتدای درس خارج طلبایی که میخوان وارد درس خارج بشن دوره های 30 روزه 40 روزه دوره های تابستانی بذاریم، اینا رو تصریح بکنیم قاعده من 1-2 آقا 10 تا فرمول. اصلا درس خارج امسال تعطیل، امسال آشنایی با کتاب های منابع روایی، کتاب شناسی، تاریخچه فقها، نقش تاریخ در استنباط متاسفانه ما غافلیم، ادوار فقه، ادوار علم اصول، مثلا در مورد دانش اصول که الان دیگه به اوج خودش رسیده، خیلی پررنگ در حوزه علمی هست، شما باید بدونید که مثلا حجیت خبر واحد این از کی منظر شده، کیان رو مثلا منظر کردن، ریشه های تاریخیش چی. شما اگر کتاب صحیح مسلم از منابع اصلی حدیث اهل سنت رو باز کنید تو همون صفحه اول بحث خبر واحد رو و خود استدلال به آیه 90 رو اونجا آورده. صرف این که این خبر واحد فلان چیز رو میگه بدون بررسی های تاریخی، بدون بررسی های سایر شواهد، ادله مخالف، ادله اهل سنت که بسیاری از روایت ما ناظر به اهل سنت، بدون بررسی همین فضاهایی که وجود داره نمیتونید با صرف این که خبر واحد حجت هست بگید که فلان حکم الانم شاید ظرف مالم همین باشه دیگه، یا خبر واحد و حجت هست بعد میرم فحص میکنم ممکنه یک نظر مخالفی باشه بعد در مقام احمد این خبر عمل فحص تبرق بسایر شیعه نیست. بدون بررسی شواهدی که الان خیلی بهش پرداخته نمیشه. ما در ارائه نمونه از خواهیم کرد که این سری شواهدی رو و بدون تحلیل های فهرستی، بدون تحلیل های تاریخی، بدون دقت به همه شواهد، ما نمیتونیم به صرف این که بگیم خبر واحد فرسم کردیم دیگه مثال شیعه و حالا نهایتا کافی و تصدیق رو گشتیم نبود. نه اینجور نمیشه. ما دو تا رویکرد داریم در استنباط علوم اسلامی. یک رویکرد حجیت گرایی که الان رویکرد غالب هست. پیش فرض این رویکرد این هست که ما علم و یقین نداریم. علم رو هم به معنای علم منطقی میگیرم. ریشه های این تفکر رو، ریشه های تاریخیش رو احساس کردیم که به اهل سنت برمیگرده و در یه برهه‌ای از زمان سال 220 و اینا توسط ترجمه منطق یونان این وارد شده و نگاه ادراک چهارگانه‌ای که ما الان داریم نسبت به احکام یا این حاصل میشه یا زن یا شر یا و این متأثر از اون هاست. پس گرایش حجیت گرایی پیش فرضش این است که ما یقین نداریم جز در 1-2% موارد علوم اسلامی. در بقیه موارد باید چکار کنیم؟ باید به حجت مراجعه بکنیم. در این بین بعضی ها هم قائل به انصداد و تمایل به انصداد پیدا کردن. تو در مرجال که میگن اصلا یقینی که دنبالش هستم اصلا در مرجال اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، در حالی که در گرایش کشف واقع، در گرایش کشف واقع حتی در دانش رجال هم ما صدها علم میتونه داشته باشه مطابق با بعد با تجمیع شواهد. الان کی تجمیع شواهدی هستش بیاره این فرایند رو؟ تجمیع شواهد مشککه ها، یعنی همین حجیت گرایی هم یه سطحی از تجمیع قرائن وجود داره، لیکن اون نگاه فرم کنه، یعنی در نگاه همون شخصی هم که تجمیع قرائن نسبی بکنه خبر واحد صحیح حجت برسه هست، یعنی خودش حجت، یعنی خودش کافی برای استنباط کنه، برای که اطمینان نداره علم نداره. مثلا حجیت گرایی یعنی شما علم نداره اطمینان نداره تعبدن میگی باشش و نداره، در حال که در نگاه کشف واقع اگر شما علم نداشته باشه هیچ چی رو نمیتونی به خدا و دین و خدا نسبت. شاید تصور بشه که با گرایش کشف واقع اگه ما حجیت گرایی رو بذاریم کنار رو کشف واقعی اقدام کنیم کارمون خیلی سخت میشه. شاید این سوال در ذهن الان اجاد باشه نزیر شما خیلی کار سخت میشه، ما باید برای کوچکترین مسئله همه چی رو تاول جغرافی همه چی رو به هم بزنیم اهل سنت رو بریم قوم کنیم. این ابتداعا این حس میشه، لکن شما روشتون رو که اسلام میکنید بعدها احساس میکنید که نه خیلی زمانبر هم نیست، شما مسلط میشید به یک نگاه ها و یک ابزار هایی که دیگه اون ابزار رو وقتی به دست آوردی دیگه میتونی خوب بفهمی. و من به شما عرض کنم نظر حقیقی این هست، ما الان میتونیم بدون استفاده از حجیت گرایی در بخش اعظمی است از معارف اسلامی ما میتونیم به اطمینان برسیم. شواهد و قرائن به قدری کافی است، چون در قرن 11 شیخ بهایی معتقد شد که قرائن از بین رفته و ما ناچاریم از تمسک به حجت شیم. اینا بحث از بین رفتن قرائن رو مطرح کردن. بنده به شما عرض میکنم با تجربه عرض میکنم مخصوصا با امکانات جدیدی که برای ما پیش آمده عنایت بفرمایید، دقت بفرمایید، الان اساتید شما هم بیشترشون از کامپیوتر استفاده نکردن و این نسل شماست که اون ویژگیه و این امکان معجزه آسا رو الان داره استفاده از کامپیوتر. یعنی چی؟ یعنی شما با یه دکمه میتونید یک حدیث رو مشابهش رو در بین اهل سنت در کل منابع شیعه بگرد، در کسی از زمان. و این ویژگی الان در نسل من و نسل شما الان وجود داره. با استفاده از این ابزار ما حتما به قرائن زیادی میرسیم که در بسیار از موارد اطمینان داریم. باور نمی‌کنید در نمونه‌های عملی باید این رو اثبات بکنید.